Մարտական հրաձգության գնդային մարտավարական զորավարժություններ։ Պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացման ու կատարելագործման շրջանակներում օրերս Արցախի Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված միավորման ենթակա զորամասերի ընդգրկմամբ անցկացվեցին մարտական հրաձգության գնդային մարտավարական զորավարժություններ։ Զորավարժության նպատակն էր խաղարկել մի շարք համալիրի միջոցառումներ, որոնք հաջողությամբ իրականացնելով միավորումը կկատարի իր առջև դրված հիմնական խնդիրը։ Դրանց ընթացքում հաշվի էին առնվել ինչպես ապրիլյան արճակատման օրերին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների առանձնահատկությունները, այնպես էլ հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը։ Զորավարժության առաջին փուլում, նպատակ ունենալով ստուգել մարտական պատրաստականության բարձրաստիճանների բերման ունակությունները և դրանց հետ կապված խնդիրների իրականացումը, համապատասխան ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության բարձրաստիճանի զբաղեցնելով նախանշված դիրքերը։ Անցկացվող զորավարժության նպատակների ու ներգրաված անձնակազմի բարոյական պատրաստվածության մասին լսենք միավորման հրամանատարի տեղակալներ գնդապետ Արադ Մելքումյանին և փոխգնդապետ Մանուկ Բադալյանին։ Զորավարժության հիմնական նպատակները եղել են եւս մեկ անգամ կատարելագործենք մեր հրամանատարական կազմի ունակությունները տարբեր մարտական գործողությունների ժամանակ արագ որոշումներ ընդունելով, հատկապես հակառակորդի հակարձակի հարձակման դեպքում ըստ մարտական պատրաստականության պլանների արագ զորքերի մշտական տեղակայման վայրերի թողնելը եւ նպաստավոր բնակեցերում պաշտպանության անցնել։ Ներդաշնակել ստորաբաժանումները հրամանատարների կողմից ընդունած որոշումների համաձայն իրենց քերականային դիրքերի պաշտպանության շրջանների եւ հենակետերի զբաղեցնելը։ Բարձր տրամադրվածությամբ նախապատրաստվել մեր զինվորները, շատ բարձր տրամադրվածությամբ, հասկանալով այն խնդիրը, որը իրենց առջև դրվել է։ Զորավարժությունը իրենից այնպես ներդաշնակման վերջնական ամփոփիչ գործողություն է, որով իրենց կատարած պարապմունքների գործնական լիարժեք կատարումը կամփոփեն մարտի դաշտում եւ կարող են վստահացնել բարձր տրամադրվածություն ունեն, բարձր տրամադրություն ունեն այսօր արդեն վերջնական քրակային փուլում իրատեսական ապացուցելու իրենց գիտելիքները, իրենց գործնական լիարժեք խնդիրը կատարելով ապացուցել, ինչքանով են պատրաստ հակառակորդին բաժիշ գործողություններ կատարելու համար։ Այնուհետև զորավարժություններում ամենջականորեն ներգրաված ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու ծառայությունների պետերը պայմանական մարտի վարման, ուժերի վերախմբավորման, զորքերի նստեցման շրջանների զբաղեցման եւ քրակային խոցման վերաբերյալ իրենց մտահղացումներն ու որոշումները սահմանված կարգի համաձայն զեկուցել են միավորման հրամանատարին։ Գնդապետ Ջալալ Հարությունյանն իր հերթին զեկույցների ընթացքում նկատված թերությունները բաց թողումները շտկելու համար անհրաժեշտ ցուցումներ է տալիս՝ մխրճված հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելու, հետ մղելու, առաջնագիծը վերականգնելու եւ նահանջող հակառակորդի ինջալջախելու համար։ Վերադաս հրամանատարության կողմից տրված հրահանգների ու ցուցումների վրա հենվելով, նաև աշխատանքային քարտեզների վրա եւ տեղանքում իրականացվեցին աշխատանքներ։ Այն ընդգրկված սպայակազմի համար հնարավոր մարտական գործողությունների դեպքում ստորաբաժանումների անընդհատ ղեկավարումն իրականացնելու, տարբեր ծառայությունների միջև փոխգործակցություն կազմակերպելու, տեղանքի աշխարհագրական պայմանները եւ մարտի ընթացքում ելքի վրա ազդող մյուս գործողությունները հաշվի առնելով սեփական աշխատանքը պլանավորելու եւ ունակությունները կատարելագործելու լավ հնարավորություններ։ Մարտական հրաձգության փուլը, որին հետևում է նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, նպատակ ուներ ստուգել անձնակազմի գործողությունների մարտի ժամանակ, դրանց նախապատրաստումը թշնամու զինված խմբավորումները ջախջախելու համար, կարևոր նշանակություն ունի նաև անձնակազմի տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու եւ անհրաժեշտ փորձ ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Զորամասին օգնության հասած միավորման հրետանային ստորաբաժանումների փոխգործակցության շրջանակներում իրականացնելով թշնամու կրակակետերի խոցման անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, ստորաբաժանումները պաշտպանությունից անցնում են հակագրոհի եւ վերականգնում առաջնագիծը։ Միաժամանակ առաջնագիծը վերականգնելուց հետո տեղեկություն է ստացում հակառակորդի օգնական ուժերի եւ զինտեխնիկայի տեղաշարժի վերաբերյալ։ Դրանց հետագա առաջխաղացումը կասեցնելու եւ հակառակորդի մտադրությունները ձախողելու նպատակով մարտի մեջ է մտնում նաեւ զրահատանկային ուժերը, որոնց նույնպես հաջողվում է ակտիվ եւ գրագետ գործողություններով կատարել առաջադրված խնդիրները։ Նահանջող հակառակորդին վերջնականապես ջախջախելու նպատակով գործի են դրվում բոլոր ուժերն ու միջոցները։ Ցամաքային զորքերին հակառակորդի օթուժից պաշտպանելու նպատակով գործի են անցնում նաեւ հակաօթայինները։ Իսկ անօթաչու թռչող սարքերը ոչ միայն անհրաժեշտ տեղեկատվություն էին ապահովում, այլև քաղաքային խոցում իրականացնում։ Արդյունքում պայմանական հակառակորդին հասցնելով կորցանիչ հարվածներ, զորամասը կարողացավ հստակ կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրները։ Մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտավարական զորավարժությունների նախնական արդյունքների վերաբերյալ իրենց գնահատականները տվեցին միավորման հրամանատարի տեղակալներ՝ գնդապետ Արարատ Մելքումյանը, հոգնդապետ Մանուկ Բադալյանը եւ զորավարժությունների ներգրաված գումարտակի հրամանատար մայոր Զոհրակ Մելքոնյանը։ Լսենք նրանց։ Նախնական արդյունքները, մենք տեսակ մարտավարական գործողությունները հանձնակազմի թե տանկային, թե հրաձգային եւ թե հրետանային ստորաբաժանումի եւ հիմնական կազմակերպված փոխհամագործակցությունը ընդհանուր մարտավարական գործողությունները գնահատվում է լավ, իսկ երկրային խոսման արդյունքները, ինչպես տեսակ, լավից ավելի բարձր։ Ես հատկապես նշում եմ տանկային եւ մոտորաձգային ստորաբաժանումների կրակը։ Բոլոր այս դրվագները զորավարությունը պլանավորել ենք վերջին ժամանակներում հակառակորդի հավանական գործողությունները եւ իրական գործողություններից ելնելով, շեշտը դնելով հակառակորդի հակարձակի հարձակման դեպքում մեր ստորաբաժանումների վրա։ Ինչպես տարիներ առաջ, այնպես էլ հիմա մենք ազնագազմը ցույց տվեց թե իր մարտավարական գործողություններով, թե քրայինային արդյունքներով, որ մեր ազնագազմը պատրաստ է նման գործողությունները եւս կրկնելու դեպքում համարժեք պատասխանման։ Մենք կարող ենք այսօր վստահացնել, որ խնդիրը կատարել են լիարժեք, որը ապացուցում է մեր զինվորի պատրաստվածության, մեր հրամանատարների պատրաստվածության աստիճանը։ Ցանկացած խնդիր առաջադրելիս ի վիճակի են կատարելու եւ մարտական գործողությունները տեղափոխելու հակառակորդի տարածք։ Բարոյական վիճակը անձնակազմի շատ կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ գիտակցաբար ցանկացած խնդիր կատարելը էլ ավելի արդյունավետ է։ Իրենք հասկանալով են իրենց ամրակցված զենքից, տեխնիկայից կարողանում դիպու կրակ կատարել եւ դրանովիս իրենք իրենց գիտակցության մեջ կարողանում են նաև հպարտանալ, ոգևորվել։ Բարոյական վիճակի գնահատականը նրանց ամբողջ տրամադրվածությունն է։ Գիտակցաբար այսօրվա զորավարժության ավարտը իրենց լիարժեք հիշողությունների մեջ ֆիքսելը եւ վստահ լինելը, որ մարտական գործողությունների ժամանակ էլ ավելի բարձր ոգով հակառակորդին պատժիչ գործողություններ կատարել։ Գումարտակը բերվել է բարձր մարտական պատրաստության վիճակի, կատարելով տեղաշարժ, զբաղեցրել է պաշտպանության շրջան։ Այնուհետև հակառակորդի կողմից, խորքից եւ անմիջական շփման պայմաններից անցել է գրոհի։ Գումարտակը իր աջակցող բոլոր ստորաբաժաններով հանդերձ հասցրել է հակառակորդին առավելագույն կորուստներ, կատարելով զորաշարժ, զբաղեցրել է ավելի նպաստավոր դիրքեր, կասեցնելով հակառակորդի առաջխաղացումը, ետ է շպրտել նրան եւ վերականգնել առաջնագիծը։ Նմանատիպ զորավարժությունները, դաշտային պարապմունքները մեր ազգակազմի մոտ բարձրացնում են դաշտային վարժվածությունը, հրամանատարական կազմին տալիս են փորձ անձնակազմի ղեկավարման ունակությունների համար։ Նման զորավարժությունները, ինչպես այսօրվա զորավարժությունը, ցույց են տալիս մեր բանակի մարտունակությունը, որ տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն է։ Վերջում կազմակերպվեց պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Միավորման հրամանատարության կողմից շնորհակալագրերի, կրծքանշանների ու թանկարժեք նվերների արժանացան նրանք, ովքեր զորավարժությունների ընթացքում բարձր արդյունքներ են ցուցաբերել։ Նրանց թվում էին ոչ միայն սպայական, այլև շարքային կազմի ներկայացուցիչները, ովքեր վստահեցնում են, որ զորավարժության ընթացքում ձեռք բերած գործնական հմտությունները կնպաստեն ավելի բարձր մակարդակով կատարելու ծառայողական պարտականությունները։ Ահա թե ինչ են ասում զորավարժությունների ընթացքում աչքի ընկած և հրամանատարության կողմից պարգևատրված զինծառայողները՝ զորամասոր Ետանուշ Տաբի պետկապիտան Հայկա Սովանիսյանը, կրտսեր սերժանտ Արմեն Ադամյանը և շարքայիններ Անդանիկ Զաքարյանն ու Հենրի Խավետիսյանը։ Անձնակազմի բարձր պատրաստվածության և սպայական կազմի մասնագիտական բարձր գիտելիքների արդյունքում եւս մեկ անգամ հրետանի զորավարության ժամանակ ցույց տվեց, որ հանդիսանում է պատերազմի աստվածը եւ իրեն հանձնարարված խնդիրներն ու նշանակետերը յուրաքանչյուր ժամանակ փոցում է ժամանակին եւ ըստ արժանագույնը։ Եվ ըստ այդ պատրաստականության ուզում եմ ասել, որ նույն հաջողություններով, նույն պատրաստվածությամբ պատրաստ ենք եւս մեկ անգամ հակառակորդին հասցնել նույն վնասները, ինչը որ հասցրեցինք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որտեղ օրեցօր մեր հրետանին զարգանում է եւ բարձր պատրաստականությունը բերելով անձնակազմի վարժվածության եւ սպայական կազմի գիտելիքների շնորհիվ։ Խրախուսման հետ կապված կուզեմ ասել, որ այդ խրախուսանքը ոչ թե իմ անձնական կամ իմ պատրաստվածության խրախուսանքն է, դա իմ ենթակա ստորաբաժանումների ամբողջ գնահատականն է, որը որ եւս մեկ անգամ ոգևորում է անձնակազմին։ Իմ խրախուսանքը անդրադառնում է նաեւ իմ ենթակա անձնակազմի վրա եւ դրանով ավելի պարտավորված ենք զգում մեզ, մեր առաջադրված խնդիրները ավելի բարձր մակարդակով կատարենք ու տենց էլ անելու ենք։ Պարգևատրվել եմ առաջադրանքը հստակատարելու համար, առաջադրանքի հստակատարման հասել ենք ճանասիրաբար աշխատանքի և մեծ նպատակահովացության համար։ Պարգևատրում ստանում եմ շատ մեծ աճույք, քանի որ կարողացել ենք աշխատել եւ հասնել դրան, ինչի համար որ նպատակահովաց եկել ենք զորավարություն։ Հետո ավելի պարտավորված եմ ունել, ավելի բարձր մակարդակով եմ փորձել կատարեմ յուրաքանչյուր պարտականությունից եւ յուրաքանչյուր ստացած հրամանից։ Զորավարությունից մենք դասեր քաղացինք, որ եթե Աստված մի արած այսպես դեպքեր լինի, առաջնագծում մենք հաստատ խիզախորեն կարող ենք հետ մղել հակառակորդի։ Այս զորավարությունը, որ անցել ենք, լիքը լավ բաներ ենք խաղել այս զորավարությունից։ Այս զորավարությունը փորձը տվել, իմացել ենք ոնց գրավենք դիրքը, եթե հակառակորդը հարձակում է մեր դիրքերի վրա, մենք զորատեխնիկով, տանգերով, բեմպեներով, հետևական մարտական մեքենաներով եւ դեսանտով կարող ենք գրավել հայկական մեր դիրքերը։ Եթե հակառակորդը հարձակվի դիրքերի վրա, մենք պատրաստ ենք հետ մղել մեր դիրքերը, հետ վերցնենք։ Շատ ուրախ եմ, որ ստացել եմ քաջարի մարտիկ։ Ես կուզեի, որ շատներ են զորավարժություններ։ Մենք պատրաստ ենք ամուր պահել մեր սահմանները։ Մարտական հրաձգությամբ գնդայի մարտավարական զորավարժությունները եզրափակվեցին գրկված ստորաբաժանների հանդիսավոր երթով։ Տեսչական ստուգումներ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն անցած շաբաթների ընթացքում Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասերում շարունակվել են տեսչական ստուգումները։ Ազնաժողովները, բացի զորամասերի կենսագործունեության առնչվող մյուս բնակավարներից, առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես այն հարցերին, որոնք ուղղակի առնչվում են ազնակազմի մարտական պատրաստությանը, մարտական հերթապահությանն ու ելնելով ստուգող զորամասերի բնույթից նաև ինժեներական պատրաստության խնդիրներին։ Մարտավարական պատրաստության ստուգարկների ժամանակ ազնակազմը ըստ նորմատիվ ցույցի ու սահմանված կարգի իրականացնել է դասակի կազմով հարձակման անցումը, ազնաժողովի անդամներին ցուցադրելով որակներ, որոնք հատուկ են թրծված ու հոգեպես պատրաստ զինծառայողներին։ Կրտսեր հրամանատար Ներսես Մանուկյանը խոստովանում է, որ ստուգայցերի մշտապես պատրաստ են, քանի որ նման գործընթացներ զորամասում իրականացում են ամեն օր մարտական պատրաստության ծրագրի և օրվա կարգացուցակի համաձայն։ Տեսչական ստուգումների շրջանակում ինժեներասակարավորային զորամասերից մեկի ազնակազմը մարտավրամասնագիտական գործնական պարապմունքները իրականացնել բանակի Տիգրանակեր զորավարժանում, ցածրելով կցագրված ռազմական տեխնիկային ու սպառազինության տիրապետելու բարձր պատրաստականություն։ Ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումները ևս անցած տարվա ապրիլից հետո ապրել են որակական նոր առաջընթաց, և տեսչական ստուգումները լավ հնարավորություն էին գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները ցուցադրելու համար։ Ինչպես տեսչական ստուգումների առաջին, այնպես էլ երկրորդ փուլում ստուգված զորամասերը ցուցաբերել են մարտական ու զորահավաքային պատրաստության բարձր մակարդակ, ինչը նշանակում է, որ հավանական մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում ևս վերջիններս ունակ կլինեն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Հրետանու դաշտային ելք։ Դաշտային ելքը յուրաքանչյուր ստորաբաժանման մարտական պատրաստության կարևոր բաղադրիչներից է։ Այստեղ զինծառայողը հնարավորություն է ստանում տեղանքում ստուգելու ամրապնդել տեսական գիտելիքները, հստակ պատկերացումներ կազմել այն մասին, թե ինչպես է աշխատում ռազմական տեխնիկան և սպառազինությունը, ինչպես ընտրել ու կահավորել ճիշտ կրակային դիրք, քողարկվել ու պաշտպանվել հակառակորդի հավանական կրակային ազդեցությունից և սովորել գործել եղանակային տարբեր պայմաններում։ Որպես պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումները ներգրավված էին դաշտային ելքերում, հնարավորություն ստանալով կատարելագործել դաշտային վարժվածությունն ու մարտունակության աստիճանը։ Ժամկետային զինծառայողները ևս կարևորում են նման գործընթացները։ Նրանցից շատերն ունեն ապրիլյան դիմակայության փորձառությունը, մյուսները հնարավորություն ունեն սովորելու ավակ ընկերներից և հրամանատարներից։ Պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, այս օրերին դաշտային ելքերին իրականացվել բոլոր զորամասերի հրետանային ստորաբաժանումները։ Նորհավորելով հակաօթայների մասնագիտական տոնը։ Հակաօթայների մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ օրերս Հանրապետության օթային սահմանը վերահսկող ստորաբաժանումներից մեկն էին այցելել Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի սաները։ Հյուրերը շնորհավորել են հակաօթայների մասնագիտական տոնը, հետաքրքրվել վերջիններից ծառայողական պայմաններով, իրականացող մարտական հերթապահության առանձնահատկություններով։ Աշակերտները զինծառայողներին հաճելիորեն զարմացրել են, հանդես գալով փոքրիկ երաժշտական ծրագրով։ Հյուրերը հակաօթայներին վստահեցրել են, որ առաջիկայում ևս կլինեն նման հանդիպումներ, իսկ վերջինները շնորհակալություն հայտնելով հավաստիացրել են, որ այսուհետ ևս ամուր են պահելու Հանրապետության օթային սահմանը։ Մարտավարական զորախաղեր։ Հստակ ու անընդհատ ղեկավարում, ներդաշնակ գործողություններ, ստեղծագործ մարտավարություն և կրակային խոսման բարձր արդյունքներ։ Այսպիսին էին գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային զորամասի մի շարք ստորաբաժանումների ներգրավմամբ օրերս անցկացված վաշտային մարտավարական զորախաղերի հիմնական ցուցանիշները։ Տիգրանակեր զորավարժանում խաղարկված զորավարժությունը ուղեկցում էր մարտական կրակով և ուներ ցուցադրական բնույթ։ Նախքան մարտական խաղարկության անցնելը, ուսումնական կետերում զորամասի ավակ և միջին հրամանատարական ուղակի ներկայացուցիչները ցանոթացան Վաշտայի մարտավարական զորավարժությունների նախապատրաստման կարգին և այդ ընթացքում մշակող փաստաթղթերին, մարտական լրակազմի դասավորման, զրահամեքենան նորմալ նշանազարկի բերելու առանձնահատկություններին, տանկի կրակային դիրքի կահավորման, կրակային դիրքերի և բնակցերի զբաղեցման, հակառակորդի գրոհը հետ մղելու արդյունավետ տարբերակներին։ Բոլոր նշված տարերը ներառվել էին զորավարժության խաղարկման պլանում։ Պայմանական մարտադաշտում տանկային Վաշտը, որը ուժեղացված էր մոտոհրաձգային ու հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներով, ընթացքից ծավալվելով, կարողացավ ջարջախել մխրճված պայմանական հակառակորդի ուժերը և անցնելով հակագրոհի վերականգնել ու բարելավել առաջնային գիծը։ Վաշտային մարտավարական զորավարժությունը տանկային զորամասի զինծառայողների հերթական քննությունն էր, որը ինչպես միշտ հանձնվեց բարձր մակարդակով և արդյունքում հերթական անգամ փաստվեց, որ այստեղ յուրաքանչյուրը հստակ տիրապետում է իր անելիքներին և պատրաստ է հարկեղած դեպքում դա ապացուցել նաև իրական մարտական պայմաններում։ Բանակ հասարակություն։ Բանակ հասարակություն կապը մասնավորապես ապրիլյան դիմակայությունից հետո առավել ակտիվ և ազգայական կերպով է դրսևորվում։ Այս համատեքստում օրերս հերթական այցելություններն են կազմակերպվել պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում։ Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսներ ժամկետային զինծառայողների հետ հանդիպելու նպատակով այցելել են պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը։ Արցախի պետական համալսարանի դասախոսները զորամասում կազմակերպել են բանախոսություն, որի ընթացքում հայրենասիրական մղումներով բազմաթիվ օրինակներ են բերվել, վերհիշելով նախնիների սխրագործություններն ու մեր պատմության բաց դրոշ դրվագները։ Զինծառայողները իրենց հարցերն են ուղղել հյուրերին և ստացել սպառիչ պատասխաններ։ Դասախոսները զորամասից հեռացել են լավագույն տպավորություններով ու կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Օրերս յուրահատուկ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ են այցելել հաշմանդամների սատար հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Վերջիններս ներկայացել են համերգային ծրագրով ոգևորելու առողջություն մաղթել բուժվող զինծառայողներին։ Գյումրիի ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը նույնպես անմասն չի մնում նմանատիպ միջոցառումներից։ Կենտրոնի տնօրեն Արթուր Մինասյանի գլխավորությամբ սաներն այցելել են պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկը, որտեղ կազմակերպել է համերգ, նվիրված մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության ու ազգային ժառանգության պահպանմանը։ Նմանատիպ նախաձեռնությունների արդյունքում, բացի նրանից, որ զորամասի առօրյան ստանում են նոր երակներ, նաև բարելավում են միջազգային փոխհարաբերությունները, ամենապնդվում վստահությունը զինծառայողների և հասարակական տարբեր շերտերի միջև։